3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 6 stycznia, minęła 15. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna szczepionka przeciwko koronawirusowi w unijnych krajach coraz bliżej. Decyzję musi podjąć już tylko Komisja Europejska. Za niespełna 2 godziny ostatni konkurs turnieju czterech skoczni. Bliski sukcesu Kamil Stoch. Trzej królowie z darami w domu samotnej matki w Łodzi. Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. To jednak nie koniec procedur, bo ostatecznie zatwierdzić i dopuścić preparaty na unijny rynek musi Komisja Europejska. Jej przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała szybką decyzję. Europejska Agencja Leków napisała w komunikacie, że obszerne badania kliniczne wykazały, że szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna są bezpieczne i mogą być podawane osobom powyżej 18 roku życia. Badania potwierdziły również 94% skuteczność. Amerykańska firma, zgodnie z umową, którą wynegocjowała i podpisała Komisja Europejska w imieniu unijnych krajów, ma dostarczyć do wspólnoty 160 milionów dawek szczepionek. Moderna to druga firma farmaceutyczna, której szczepionki przeciwko koronawirusowi uzyskały pozytywną ocenę Europejskiej Agencji Leków. Niecałe 3 tygodnie temu zatwierdzone zostały preparaty niemiecko-amerykańskiej firmy Pfizer i BioNTech. Szczepionki Moderny są jednak łatwiejsze w transporcie i przechowywaniu, bo nie wymagają tak niskich temperatur i zamiast specjalnych urządzeń chłodniczych wystarczą zwykłe zamrażarki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do końca marca do Polski ma trafić 800 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna, poinformował już wcześniej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W Polsce od ponad tygodnia trwa akcja szczepień preparatem firmy Pfizer-BioNTech. Pierwsi są pracownicy służby zdrowia. Do tej pory zaszczepiło się już ponad 140 tysięcy osób, a zapisało się ponad 500 000. Zapisy prowadzone będą jeszcze przez tydzień. Resort zdrowia przewiduje, że łącznie uda się zaszczepić około 700 tysięcy osób z zerowej grupy. Do Polski dotarło już 670 tysięcy dawek szczepionki. Jako że każdej osobie podawane są 2 dawki, dostawa ta wystarczy dla ponad 300 tysięcy osób. Co tydzień do naszego kraju ma trafiać kolejna partia, po minimum 300 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer-BioNTech. Z szacunków rządu wynika, że przy sprzyjających warunkach w ciągu 3 miesięcy w Polsce powinno się udać zaszczepić około 3 milionów osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś najwyższą od początku grudnia liczbę nowych zakażeń koronawirusem, to ponad 14 tysięcy. Jednocześnie przeprowadzono ponad 60 tysięcy testów, najwięcej od początku listopada. Nowy rekord liczby zakażeń padł w Czechach. U naszych południowych sąsiadów potwierdzono ponad 17 tysięcy przypadków koronawirusa. To najwięcej jednego dnia od początku pandemii. Kamil Stoch o krok od 3. zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. W ostatnim konkursie w austriackim Bischofshofen Polak będzie bronił sporej przewagi. Drugi w klasyfikacji generalnej jest Dawid Kubacki, ma 15 punktów straty, a trzeci Norweg Halvor Henger Granerud 20 punktów. We wczorajszych kwalifikacjach najlepszy był Stoch, Kubacki zajął 6. miejsce. Zdaniem trenera kilku pokoleń skoczków Kazimierza Długopolskiego tylko złe warunki mogą odebrać Stochowi sukces, a Kubacki znów może stanąć na podium. 1-2 metry w tę stronę i też się może o pudło, jak to się popularnie mówi, zawalczyć. W sumie w Bischofshofen zobaczymy 7 Polaków, początek skoków o 16.45. Trzej królowie dotarli z darami do domu samotnej matki w Łodzi. To nietypowy, zorganizowany w dobie epidemii orszak, który wyruszył z pomocą w święto objawienia pańskiego. Udało się zebrać m.in. środki czystości, zabawki, słodycze, mówi jedna z wolontariuszek Ewa Bociek. Zebraliśmy około 5 tysięcy paczek. Ludzie byli bardzo hojni. Głównie to są pampersy, chusteczki myjące, mleko modyfikowane, butelki, smoczki. Wszystko, co jest potrzebne noworodkowi. Podopieczny domu samotnej matki nie kryły wzruszenia. Za darę w ich imieniu dziękowała dyrektor domu siostra Magdalena Krawczyk. Dziękujemy z całego serca archidiecezjanom za ich hojność, za ich otwarte serce dla nas. No, te dary nam na bardzo długo wystarczą i można powiedzieć, że jedna troska z głowy mniej dzięki właśnie wsparciu. Kolejny przystanek na trasie Orszaku Trzech Króli w Łodzi to hospicjum dla dzieci przy ulicy Łupkowej. Atak zimy na Pomorzu. Spadł śnieg, który spowodował awarię linii energetycznych. Prawie 10 tysięcy gospodarstw domowych jest bez prądu, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

za proszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie za proszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając górę. Te smaki i zapachy na bardzo dobry początek specjalnego wydania w tonacji trójki w święto trzech króli. Błażej Król to nie jedyny dziś król, za chwilę zagraniczny król gitary basowej. Mark King zagra i zaśpiewa utwór skomponowany przez innego monarchę tego instrumentu, Jacka Bruce'a. Tę audycję realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam świątecznie do godziny 16. I Feel Free, Mark King z solowej płyty. I feel free. I Feel Free. Utwór z repertuaru grupy Cream, którą utworzyli, można zaryzykować takie twierdzenie, trzej królowie psychodelicznego blues rocka. Jazz, Jack Bruce, Ginger Baker i Eric Clapton. Pierwsze takie super power trio. Teraz chciałbym przypomnieć inną supergrupę, której muzycy mówią żartobliwie, że stworzyli supergrupę, bo są po prostu super ludźmi. Mark King, znany z formacji Level 42, klawiszowiec Vittorio Cosma, policjant, czyli Stuart Copeland, znakomity drummer i gitarzysta Adrian Belew, który grał, jak jego koledzy z zespołu twierdzą, w milionie zespołów. Te najważniejsze to oczywiście King Crimson, współpraca z Frankiem Zappą, Davidem Bowiem i Talking Heads. Ten zespół powstał w 2017 roku trochę jako taka współpraca przyjaciół w słonecznych Włoszech, w Mediolanie dokładnie. I tu kolejne określenie ich współpracy. Oni wspominają, że nie byli supergrupą, tylko supergrupą, ponieważ głównie interesowało ich to, żeby w tych pięknych okolicznościach przyrody we Włoszech jeść dużo dobrej pasty, czyli po prostu makaronu. Stąd co wieczór bardzo długie kolacje. Supper Group, czyli Gizmodrome przed państwem teraz. Man in the Mountain. There's a man in the mountain and he's coming on down. Got a broke back horse and a bent up horn. His hat is white but his face is dark. So the dogs will bite as he leaves his mark. Giddy up, old horse. Giddy up, my steed. Put your best hoof forward in this hour of need. I got the keys to your horse. So giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up. Keys to your horse. So giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up. Give me some of that love. Give me some of that fire. Give me more of the sky above. Of this I'll never tire. Give me plenty of time to get everything right. Give me some of that. Ponownie Mark King, tym razem w tym super teamie, zagrał na basie i zaśpiewał refreny, a te główne wokale Stuart Copeland, który w końcu mógł zaśpiewać bardzo wiele piosenek i odkrył, że to potrafi. A jego koledzy, czyli profesjonalni wokaliści, czyli właśnie Mark King i Adrian Belew, powiedzieli, że oni by się nie podjęli takiego spontanicznego śpiewania i że Stuart zrobił to najlepiej na tej płycie, czyli albumie zespołu Gizmodrome. A ja, jako że wspomniałem Adriana Belew, to warto również zaznaczyć, że w tej jego najważniejszej formacji, do której dołączył zresztą z wieloletnim opóźnieniem, ponieważ miało to miejsce dopiero w latach 80., czyli w zespole King Crimson, pojawia się król oczywiście w nazwie. I dziś wybierzemy utwór z albumu Track, takiego chyba bardzo dojrzałego świadectwa współpracy Roberta Fripa, Tonego Levina, Billa Burforda i właśnie Adriana Belew. Wybieramy utwór One Time. One Time. Album Track, nagrany przez Roberta Fripa, Adriana Belu, Tonego Levina i Billa Bruforda, o czym już wspomniałem, ale warto też dodać, że na sticku na tej płycie zagrał też Trey Gunn, a na perkusjonaliach Pat Mastelotto. Teraz Polska. Na sygnale wiedzie Król Słońce. Na sygnale to utwór, który premierę miał w 2020 roku. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 15.31. Różnych królów dziś Państwu przedstawiam w tonacji trójki. Czas na króla fliperów. Komety. Król fliperów. grało się w latach 80. Pamiętam, to było jak dziś. Stan Zvezda jako pierwszy zaśpiewał na temat takiego właśnie króla. The Thrill Is Gone. Czas na pierwszą dziś królową, Tracy Chapman w towarzystwie B.B. Kinga. bluesowy król B.B. King i Tracy Chapman. A Nocny Król to utwór zarejestrowany na żywo specjalnie dla Polskiego Radia przez Honeycomb, duet ze Śląska, tworzący mieszankę muzyki elektronicznej z żywymi instrumentami i liryczną opowieścią. Zuzanna Kędzierska śpiewa i Michał Włodarczyk produkuje, komponuje i gra na różnych instrumentach. Przyznają, że choć za niczym nie gonią i przed niczym nie uciekają, biegną, bo jak dodają, nie lubią stać w miejscu. Nocny Król, live dla Polskiego Radia. Honeycomb. Państwo piszą do mnie na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl, że przydałoby się więcej kobiet. Słuszna sugestia. Frele to żeńskie trio wokalne założone w lutym 2017 roku przez trzy śpiewające dziewczyny: Magdę Janoszkę, Martę Skibę i Marcelinę Bednarską. Utwór pod tytułem bardzo adekwatnym za chwilę. Król i zespół Frele. Co zrobić miał, gdy świat mu kazał zacisnąć zęby i przed siebie iść? Z patykiem w ręku w lesie czuł się jak Bóg, miał bose stopy, pod nimi grząski grunt, jak z palca umiał gać, że to wszystko po coś, historia lubi ból. pragnie dnia. Stopy pieką i zaczyna wiać. Piachem sypie w oczy, zakrywasz przed nim twarz. I czujesz, że to właśnie ty. Zostałeś wybrany, by samotnie drogę przejść i dotrzeć sam nie. Pani Ewa napisała do mnie, a gdyby tak trzy królowe zaśpiewały, no nie wiem, czy to były przed chwilą trzy królowe, bardziej chyba jeszcze księżniczki, ponieważ one dopiero na dorobku, ale wszystko przed nimi. Zespół Frele. Nikifor prosi o Kinga Króla. Myślę, że jutro może się uda. Jutro po 21 audycji od Panka do Franka zapraszam serdecznie. A tym razem jeszcze Król Słońce ponownie. I jako, że dziś w tonacji trójki gramy świątecznie, miękko i łagodnie, to właśnie tym tropem szczęśliwości podążymy. Jezioro Szczęścia. Król Słońce. Król Słońca, Jezioro Szczęścia. Utwór skomponowany, nie wszyscy wiedzą, przez Franza Dreadhuntera. Naprawdę nazywa się Piotr Dariusz Adamczyk. Znakomity basista, dziś sporo basistów w tonacji trójki, grający między innymi w Chłopcach z Placu Broni, Pudelsach, Homo Twist, także współpracujący kiedyś z Bajmem. Do tego utworu oczywiście Beata Kozidrak napisała tekst. Tak więc pozdrawiamy Franza i pozdrawiamy Kraków. Otrzymałem sporo wiadomości również z Krakowa. Pan Witek pozdrawia z Wielkiej Brytanii, pan Nikifor spod Pieklisk, o czym już mówiłem. Pan Jacek cieszy się z King Crimson. Pozdrawiam wszystkich, całą tutaj naszą trójkową ekipą. Teraz utwór jakby skrojony na potrzeby tej audycji. Godzina 15 i ciemno. Dodam tylko słowo prawie ciemno. I ponownie dziś Król. Błażej Król. Godzina 15 i ciemno. Wypukany, a przeciekać zacząłem. Ciągnę się i zakręcam. Patrz jak ładnie się zgiąłem. Coraz słabiej cię słyszę i do tego coś przerywa. To jest scena, w której klęka. To jest utwór, w którym przegrywa. Nie krążą tak tu przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro. Jeszcze raz dziękuję za ostatnią godzinę. Pani Krystyna pozdrawia i macha z forum internetowego. Pani Mirka słucha w Sandomierzu. Bardzo panie serdecznie pozdrawiam i wszystkich słuchających trójki. Tę audycję realizował Michał Jakubik. Wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na jutro. Na audycji od Panka do Franka zawsze po 21 w czwartki. Na zakończenie trochę funkującego basu, czyli ponownie jeden z królów tej gitary, Mark King i jego macierzysta formacja Level 42. Utwór to 43. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.